تفسیر دیکھتے ہیں آیت نمبر 31 سے 31. قد خسر الذين كذبوا بلقاء الله. خالی عربی سے آپ نے کچھ محسوس کیا؟ قد خسر الذين كذبوا بلقاء الله. بلا شبہ جن لوگوں نے اللہ سے ملاقات کی حقیقت کو جھٹلایا وہ نقصان میں رہے. حتی اذا جاءتهم الساعة بغتة. یہاں تک کہ قیامت جب اچانک ان کو آ لے گی. قالوا یا حسرتنا على ما فرطنا فيها. تو وہ کہیں گے افسوس اس معاملے میں ہم سے کیسی تقصیر ہو گئی, کیسی خطا ہو گئی, کیا کمی کر دی ہم نے اس معاملے میں. وَيَحْمِلُونَ أَوْزَارَهُمْ عَلَى ظُهُورِهِمْ. اس وقت وہ اپنے گناہوں کا بوجھ اپنی پشتوں پر لادے ہوئے ہوں گے. عَلَى سَاءَ مَا يَزِرُونَ. دیکھو کیسا برا بوجھ ہے جو وہ اٹھائیں گے. اللہ تعالیٰ میدان محشر میں لے جاتے ہیں اور وہ لوگ جو دنیا میں من مانی زندگی گزارتے تھے, جن کو دنیا میں رب کی ضرورت بھی محسوس نہیں ہوتی تھی اور جن کے دلوں میں اللہ تعالیٰ کی محبت نہیں تھی, ان کی حسرتوں کی بات ہے. اگر آیت کی قابل توجہ باتوں کو دیکھیں تو پہلی چیز تو کیا ہے, قد خسر الذین کذبوا بلقاء اللہ, اللہ کی ملاقات کا انکار کرنے والے خسارے میں ہو گئے. یہ پہلا مرحلہ ہے میدان محشر کا. دوسری قابل ذکر بات, حتی اذا جاءتهم الساعۃ بغتۃ, یہ بات ہے کہ قیامت اچانک آ جائے گی. یہ قیامت ان کی موت بھی ہو سکتی ہے اور اجتماعی موت بھی ہو سکتی ہے انسانیت کی. تیسری قابل ذکر بات آیت کی, قالوا یا حسرتنا علی ما فرطنا فیہا. وہ کہیں گے ہائے افسوس ہم کو, حسرت ہم کو کہ جو ہم نے اللہ کے حق میں کمی کی یا اس دن کی کمی کی. پہلے ملاقات سے پہلے کی بات تھی, اب ملاقات کے بعد کی بات ہو رہی ہے. کیا؟ وَهُمْ يَحْمِلُونَ أَوْزَارَهُمْ عَلَى ظُهُورِهِمْ. یہ اپنی کمروں پر اپنے گناہوں کا بوجھ لا دیں گے. یہ کیفیت ہے. أَلَا سَاءَ مَا يَزِرُونَ. کتنا ہی برا ہے جو بوجھ یہ اٹھائیں گے. آئیے اب ایک ایک چیز کو دیکھتے ہیں. پہلی چیز ہم نے دیکھی, قَدْ خَسِرَ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِلِقَاءِ اللَّهِ. وہ لوگ جو اللہ کی ملاقات کو جھٹلاتے ہیں. سوال پیدا ہوتا ہے کہ کون جھٹلاتا ہے؟ آپ دیکھیے کہ کذبو, کذبا, کذب جھوٹ ہے. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں خسارے میں آگے. خسارہ, خسارہ کیا ہے ان کا؟ کچھ نہ بچا. جس دنیا کو بنانے میں یہ باتیں کرتے تھے وہ تو سب چلی گئیں, ہاتھ میں تو کچھ بھی نہیں ہے, سب چلا گیا. تکذیب تھی وہ گئی, آج ہاتھ میں کچھ نہیں ہے. کون لوگ نقصان میں؟ الذین کذبوا, جنہوں نے چھپایا, جھوٹ بولا. دیکھیے تکذیب جو ہے نا, یہ کفر کا الٹیمیٹ رزلٹ ہے. جس طرح ایمان اور سچ ساتھ رہتا ہے نا, ایمان آتا ہے تو تصدیق آتی ہے, اسی طرح کفر آتا ہے نا تو تکذیب آتی ہے. انسان چھٹلانے لگتا ہے. سچ پر غلط فہمیوں کا پردہ ڈال دینا, اسی کا نام کفر ہے. بندہ مومن چھوٹی چھوٹی باتوں پہ سچ بولتا ہے اور بندہ کافر بڑی بڑی باتوں پہ جھوٹ بول دیتا ہے. اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح بخاری اور مسلم میں فرمایا کہ بے شک سچائی نیکی کی طرف لے جاتی ہے اور نیکی جنت کی طرف لے جاتی ہے. اور یہاں تک کہ بندہ اللہ کے ہاں صدیقوں میں لکھ لیا جاتا ہے اور جھوٹ جہنم کی طرف لے جاتا ہے اور بندہ اللہ کی نظر میں کاذبین میں لکھا جاتا ہے. تو یہ تھا ان کا جھوٹ کہ انہوں نے دنیا کے سب سے بڑے سچ کو مانا نہیں, رب کو الحق نہیں مانا, اور جس کی بات اچھی نہ لگے اس کو ملنے کو دل کہاں کرے گا. اسی لیے فرمایا کذبوا بلقاء اللہ. یہاں ایک عجیب سے جھوٹ کا ذکر ہے. یہ جھوٹ ہر بندہ اپنے دل کو چیک کر کے پوچھ سکتا ہے کہ مجھے بھی اس کی خواہش ہے کہ نہیں, اور کس چیز کا جھوٹ ہے؟ رب سے ملاقات کا جھوٹ. اب دیکھیے کہ دنیا میں بھی ہم دیکھتے ہیں جس انسان سے جتنا گہرا تعلق ہوتا ہے نا, اس سے ملاقات کا اتنا ہی شوق ہوتا ہے. سچ ہے کہ نہیں یہ بات؟ آپ کس سے ملنا چاہتے ہیں؟ کس سے ملاقات کی خواہش ہوتی ہے؟ جن سے آپ کو محبت ہوتی ہے. آپ ایک نظر دیکھنا چاہتے ہیں, آپ ہاتھ ملانا چاہتے ہیں, آپ آٹوگراف لینا چاہتے ہیں, کیونکہ محبت ہے نا. کسی ایسی جگہ ملاقات کے لیے جائیں جہاں آپ کو محبت ہے, جہاں آپ کا دل اٹکا ہوا ہے, کتنے اہتمام سے تیار ہوتے ہیں. تو بس یہی بات ہے, وہ لوگ جن کو اللہ سے محبت نہیں ہوتی ان کو اللہ سے ملنا بوجھ لگتا ہے. دنیا میں نماز کی صورت میں وضو کرنا, سجانا اپنے آپ کو, دوپٹے میں چھپانا, اچھے کپڑے ایسے پہن لینا کہ جس سے نماز میں خوشبو آئے, ان کو بوجھ لگتا ہے. وہ صرف اس لیے نماز نہیں پڑھ پاتے کہ اب وضو کرنا پڑے گا, اب کپڑے ٹھیک نہیں اس کو چینج کرنا پڑیں گے, اور دنیا میں ان کے اوپر نمازیں بوجھل ہو جاتی ہیں. اسی طرح وہ لوگ جو دنیا میں رب سے ملاقات کے عادی نہیں ہوتے, وہ کل قیامت کے دن بھی اللہ تعالیٰ کا سامنا نہیں کرنا چاہیں گے, ان کا دل ہی نہیں چاہتا. اس کے برعکس ایمان والا وہ تو ہر لمحے اپنے آپ کو سجاتا ہے, اللہ سے ملاقات کے لیے تیار کرتا ہے, وہ تو ہر لمحے اپنے آپ کو اس نظر سے دیکھتا ہے کہ میرے رب جب میں تیرے پاس آؤں گی تجھے کیسی لگوں گی. اے میرے مالک یہ بتا کہ جب میں تیرے سامنے آؤں تو میں کیسی ہوں, میں نے کیا پہنا ہو, میں کس حلیے میں ہوں, میرا اندر کا حلیہ کون سا ہو, میرے دل کے کپڑے کون سے ہوں, گندے دل کے ساتھ آؤں یا جھوٹے دل کے ساتھ آؤں, بوجھل دل کے ساتھ آؤں, کدورتوں والے دل کے ساتھ آؤں, میری زبان صاف ہو یا گندی زبان ہو, میرا پیٹ پاک ہو یا حرام کے لکموں والا پیٹ ہو. اے اللہ تو بتا. والذین آمنوا اشد حبا للہ, ایمان والے اللہ کی محبت میں شدید ہوتے ہیں. جس کو دنیا میں رب کی بات اچھی نہیں لگتی اس کا کہاں دل چاہے گا کہ رب سے ملنے کی تمنا کرے, اس کو ملنے کو دل کہاں چاہے گا. ہر ایک اپنے آپ کو پوچھے اگر واقعی چاہتے ہیں نا اللہ سے ملاقات ہو, تو پھر دنیا میں اپنے آپ کو سنوارنا پڑے گا. گندے لوگ تو کسی کو بھی اچھے نہیں لگتے, میلے کپڑوں میں تو کسی اپنے جیسے انسان کے سامنے نہیں جاتے, تو گناہوں بھرے میلے جسم کے ساتھ رب کو کیسے ملوں گی؟ لکھیے سر اپنے پاس لکھیے, کیا میں نے خود کو رب سے ملاقات کے لیے تیار کر لی ہے؟ کیا میں نے اخلاق کی خوشبو لگا لی ہے؟ کیا میں نے اپنے دل کو ساری علائشوں سے پاک کر کے شیشے کی طرح بنا لی ہے؟ کیا میری زبان گندے جملوں گندی باتوں کو کہنے سے پاک ہو گئی ہے؟ کیا میں نے اپنی آنکھوں کو گندی چیزوں کے دیکھنے سے روک لیا ہے؟ ایک ایک بات لکھتے جائیے اور اپنے لیے ایک تصور گھڑ لے کہ جب رب کے سامنے جاؤں گی تو کیا چھپاؤں گی اور کیا نہیں, اور وہاں چھپے گا کچھ نہیں. آج دنیا میں ہم لوگوں کو ملتے ہیں نا, ہم ظاہر کو ٹھیک کر لیتے ہیں, جلدی سے کپڑے چڑھا لیے, خوشبو لگا لی, لپسٹک لگا لی, اندر جو بھی اس کو پتہ ہی نہیں. دل میں آگ لگی ہوتی ہے لیکن دوسروں کی خوشی کے لیے پہن اوڑھ کے جاتے ہیں شادیوں میں ان کی, یہ بتانے کے لیے کہ ہم بڑے خوش ہیں آپ کی شادی میں. اندر کیا ہو رہا ہوتا ہے یہ بندے کو پتہ ہے؟ یہاں تو ہو سکتا ہے ایسا کیونکہ بندوں کی نگاہ دل پہ نہیں ہے نا، لیکن کل رب کے سامنے کیا ہوگا جب بندہ اندر کی گندگی کے ساتھ جائے گا، بیڈ سمیل آ رہی ہوگی، اس سے تعفن آ رہا ہوگا. اس کے لیے آج وقت ہے، اپنے آپ کو پاک کیجئے، چیک کریں اپنے ایک ایک کام کو، چیک کریں میرا کون سا کام ہے جو میں کروں گی تو میں رب کو اچھی نہیں لگوں گی. اور ایک چھوٹی سی ایکٹیویٹی بنا لیں ان آیتوں پہ، خوبصورت کیلیگرافی میں آپ لکھ لیں ایک چھوٹی سی دعا، اے اللہ مجھے ایسا بنا دے کہ جب کل تیرے پاس آؤں تو تو مجھے دیکھ کر خوش ہو جائے. اور اس کو اپنی کسی ایسی جگہ پہ لگا لے جہاں آپ کی اکثر نگاہ پڑتی ہے، مرر پہ لگا لیں گے تو بہت ہی فائدہ ہوگا. ہر جگہ لگائیں، کیونکہ صرف ظاہر کو نہیں ٹھیک کرنا ہوتا، باہر کے کپڑوں کو ٹھیک کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی، اندر کے کپڑوں کو بھی. ٹیلی فون کے پاس لگا لیں، زبان سے غلط بات بول ہی نہیں سکیں گے. ٹی وی سکرین پہ لگا لیں، غلط دیکھ ہی نہیں سکیں گے. کھانے کی ٹیبل پہ لگا لیں، غلط چیز کھا ہی نہیں سکیں گے، تاکہ اس دن کے حساروں سے بچیں. قد خسر الذین کذبوا بلقاء اللہ، یا کفرو کی بات نہیں ہے کو کوئی کہے کہ یہ کافر ہے. ہر بندہ دنیا میں دیکھ سکتا ہے کہ مجھے اللہ سے ملاقات کا کتنا شوق ہے، نمازوں کے وقت میرا کیا حال ہے. حی علی الصلاۃ اور حی علی الفلاح کی ملاقات مجھے یاد ہے کہ نہیں، تو وہاں کی بھی یاد ہوگی. ایسے ہی تکذیب میں گئے ہوئے لوگوں کے جب سامنے قیامت آئے گی نا، حتی اذا جاتہم الساعۃ بغتہ، قیامت اچانک آ جائے گی، موت بھی اچانک آتی ہے، ان کی موت بھی اچانک آئے گی. اچانک ویسے بھی اس لیے کہ موت آتی ہی اچانک ہے. آپ کہیں گے کہ اچھا اگر بیماریوں میں مریں پھر تو اچانک نہیں آتی، تو بات یہ ہے کہ جو مرنے کے لیے تیار نہیں ہوتا نا، جو اپنی دنیا کو بڑھاتا رہتا ہے نا، تو پھر اس کا حال کیا ہوتا ہے کہ وہ کبھی موت کو ایکسیپٹ ہی نہیں کرتا. وہ تو ہنگاموں میں تھا، وہ تو بسترے مرگ پہ بھی ہے تو اس کو فن چاہیے. ایسے لوگ اچانک سے کیا مراد ہے کہ جو ذہنی طور پہ تیاری نہیں تھے مرنے کے لیے، جن کو ضرورت ہی نہیں تھی مرنے کی. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ روایت بھی یاد آ رہی ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ناطے سے ہم تک پہنچی، کہ آپ نے فرمایا کہ جو اللہ سے ملاقات کو پسند کرتا ہے اللہ بھی اس سے ملاقات کو پسند کرتا ہے، اور جو اللہ تعالیٰ سے ملاقات کو ناپسند کرتا ہے اللہ تعالیٰ بھی اس سے ملاقات کو پسند نہیں کرتا. تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اللہ کے نبی کون ہے جو مرنا چاہتا ہے، کیونکہ اللہ سے ملاقات تو مرنے کے بعد ہوگی، ہم میں سے تو کوئی بھی مرنا نہیں چاہتا. تو آپ نے کیا فرمایا تھا کہ اسے یہ مراد نہیں ہے کہ مرنا، بلکہ اس لیے مراد کیا ہے کہ مرنے کے بعد کے لیے تیاری کرنا. تو اللہ تعالیٰ ہمیں ان لوگوں میں کر لے کہ جو واقعی اللہ سے ملاقات کو پسند کریں. ایک دعا کے لفظ میرے ذہن میں آ رہے ہیں کہ اللہ میری زندگی کا وہ دن سب سے خوبصورت دن ہو جب میں تجھ سے ملاقات کروں. میرا تو دل ہی نہیں بھر رہا، دل چاہ رہا ہے ابھی اس پہ اور بات کروں. اللہ سے ملاقات، اپنے کسی پیارے سے ملاقات ہونی ہوتی ہے نا، تو سوچتے ہیں پہلی تصور میں مسکرا دیتے ہیں، اچھا پھر میں یوں ملوں گی، اچھا ابو آئیں گے پھر ایسے ملوں گی، پھر ان سے پیار لوں گی، پھر میں گلے میں لپٹ جاؤں گی. ہاں محبتیں ہیں نا، ملاقاتیں دکھتی ہیں. کئی کتنے ہی ماؤں کے گلے کو لگنے کے لیے تڑپ رہے ہوں گے، کون سا دن ہوگا جب ماں سے ملاقات ہوگی. 8-10 سال ہو گئے ملے ہوئے، کئی سال سے شکل نہیں دیکھی، وہ کون سا دن ہوگا جب ملوں گی. کبھی رب کے لیے بھی یہ بات محسوس ہوئی؟ ٹھیک ہے ہم کسی انسان کی محبت کے ساتھ اللہ کی محبت کو تشبیہ نہیں دے سکتے، لیکن بات ہے جذبات کی. جتنے سچے جذبے ہوں گے نا، اتنی ہی انسان کے دل میں اللہ سے ملاقات کی تڑپ زیادہ ہوگی، خواہش زیادہ ہوگی. پھر انسان بے چین ہوتا ہے کہ میرے مالک میں تجھ سے ملنا چاہتا ہوں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بڑی پیاری دعا ہے، تو اس کے لفظ آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گی. یہ نسائی کی جلد 3 میں 54 اور 55 نمبر کی دعا ہے، اور مستد احمد کی جلد 4 پہ. 364 نمبر پیج پہ یہ دعا آپ دیکھ سکتے ہیں. وَأَسْأَلُكَ قُرَّةَ عَيْنٍ لَا تَنْقَطِعُ وَأَسْأَلُكَ الرِّضَا بَعْدَ الْقَضَا وَأَسْأَلُكَ بَرْدَ الْعَيْشِ بَعْدَ الْمَوْتِ وَأَسْأَلُكَ لَذَّةَ النَّظْرِ إِلَى وَجْهِكَ وَالشَّوْقَ إِلَى لِقَائِكَ فِي غَيْرِ ضَرَّاءَ مُضِرَّةَ وَلَا فِتْنَةٍ مُضِلَّةَ. اس حصے کا ترجمہ کیا ہے کہ اللہ میں آپ سے ایسی نعمت کا سوال کرتا ہوں جو ختم نہ ہو اور آنکھوں کی ایسی ٹھنڈک کا سوال کرتا ہوں جو ختم نہ ہو اور تجھ سے تیرے فیصلے پر راضی رہنے کا سوال کرتا ہوں اور تجھ سے موت کے بعد زندگی کی ٹھنڈک کا سوال کرتا ہوں اور تجھ سے تیرے چہرے کی طرف دیکھنے کی لذت اور تیری ملاقات کے شوق کا سوال کرتا ہوں. لیکن یہ ملاقات کا شوق کیسا ہو؟ بغیر کسی تکلیف دے مصیبت اور گمراہ کن فتنے کے. سبحان اللہ. جو لوگ اللہ سے ملاقات کی دعائیں کرتے ہیں ساتھ یہ بھی دعا کیا کریں کہ اللہ تعالیٰ آسانیوں سے دینا, کیونکہ جن کو اللہ سے ملاقات کرنی ہوتی ہے بعض دفعہ بہت بڑی بڑی آزمائشوں میں ڈال دیے جاتے ہیں. ایسے لوگ ہی کل اللہ تعالیٰ کے پاس خوشیوں میں جائیں گے اور اللہ تعالیٰ ہمیں ایسے لوگوں میں کر دے. لیکن وہ لوگ جو رب سے دنیا میں نہیں ملنا چاہتے تھے وہ وہاں جا کے بھی کہاں ملیں گے؟ ان کو تو موت ایک دھماکہ لگتی ہے. قالوا یا حسرتنا علی ما فرطنا فیہا, ہائے افسوس ہم پر, ہم نے کیا کمی کی, یہ کیا کر دیا ہم نے. یہ ہے موت کے فرشتے کو دیکھتے ہی بندے کی زبان پہ آیا ہوا جملہ, ہم نے کیا کیا, ہم نے تو زیادتی کر دی, کمی کر دی, ہم تو وہ کر ہی نہیں رہتے جو کرنا تھا. اپنی کوتاہیوں پر اپنے معاملات کو دیکھ رہے ہیں. اب یہ کس چیز میں کمی کی اس کو بھی دیکھ لیتے ہیں. اب دیکھیے کہ اگر فرتنا فی ہا, ہا کی ضمیر اگر آپ اسا کی طرف کریں گے نا, مؤنث ہے نا, تو مطلب کیا بنے گا کہ ہم نے قیامت کی تیاری اور تصدیق کے معاملے میں کوتاہی کی. ٹھیک ہے, اور دوسرا اگر اس کا مطلب لیں تو پھر صفقتو کی طرف راجے ہے, سودے کو کہتے ہیں نا. یعنی ہم نے نہیں سوچا تھا کہ کل یہ ہمارے ساتھ معاملہ ہوگا. اب عبارت میں یہ لفظ موجود نہیں ہے, یعنی ہم نے اس سودے بازی میں نقصان کیا, ایمان کے بدلے کفر خرید لیا, ہم نے کوتاہی کی. اسی طرح تیسری تفسیر آتی ہے کہ حیات کی طرف اس کی نسبت جا رہی ہے, یعنی ہم نے دنیا میں زندگی میں برائیوں اور کفر و شرک کا ارتکاب کر کے جو کوتاہیاں کی. یہ فتح القدیر عربی کی تفسیر ہے, اس میں یہ تینوں باتیں انہوں نے نوٹ کی ہیں. میں دہرا دیتی ہوں, شاید آپ کچھ نہ نوٹ کر سکے ہوں. کہتے ہیں کہ فرتنا فیہا میں ہا کی ضمیر قیامت کی طرف ہے, کیونکہ اسا مؤنث ہے تو ہا بھی مؤنث ہے. تو مطلب کیا ہوگا کہ قیامت کی تیاری اور اس کی تصدیق کے معاملے میں ہم سے جو کوتاہی ہوئی. پھر یاد دوسری بات, وہ کہتے ہیں کہ اس سے مراد ہے سودے کی طرف, یعنی صفقہ. صفق سواد سے ہوتا ہے, سواد فا قاف ہا, تو تا مربوطہ جو ہے سودے کی طرف راجے ہے. اب یہ لفظ قرآن پاک میں موجود نہیں ہے اس آیت میں, لیکن آیت کو دیکھیں تو سمجھ آتا ہے نا کہ ہم نے وہ سودے بازی جو ایمان کے بدلے کفر کو اختیار کر کے کی, اس میں ہم نے کمی کی. ٹھیک ہے, اور تیسری تفسیر کیا ہے کہ حیات کی طرف, دنیا کی زندگی کی طرف اشارہ کرتے ہیں کہ یہاں ہم نے برائیاں اور کفر و شرک کر کے کمی کی, اللہ کا حق نہ دیا. اور آسان کر لے تو دنیا میں جو کرنا تھا وہ نہ کیا, اللہ کو اس کا حق نہیں دیا. جو مالک ہم سے چاہتا تھا, جو وہ ہمیں بنانا چاہتا تھا, ہم ویسے نہ بنے اور نہ سمجھ آئے نہ تو عملی زندگیوں کو دیکھ لیتے. کمی کہاں, مال کم کہاں لگتا ہے, وقت کم کس کو دیتے ہیں, صلاحیتیں کم کس کو دیتے ہیں, ذرا ہاتھ تنگ ہو تو کون سا مال رک جاتا ہے, کون سا خرچ رک جاتا ہے, وقت کم ہو جائے تو کون سی چیز چھٹ جاتی ہے ہم سے. بس یہ وہی بات ہے, اللہ کے حق میں کمی دی, اللہ کے حق میں کمی کی ہم نے. ایسا بندہ وہاں حسرتوں میں ہوگا, وَهُمْ يَحْمِلُونَ أَوْزَارَهُمْ عَلَى ظُهُورِهِمْ، اور وہ اپنی کمروں پر اپنے بوجھ لادے ہوئے ہوں گے. أَلَا سَاءَ مَا يَزِرُونَ، ہائے کتنا برا ہے جو وہ اس دن بوجھ اٹھائیں گے. یہ تیسری کیفیت ہے میدان محشر کی، کہ آخر میں پھر انجام کیا ہوگا کہ ان کے برے اعمال انسان کی صورت میں ان کے اوپر لاد دیے جائیں گے. انسان کے جو عمل ہے قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس کو ایک جسم دے دیں گے. اس بات کی تفسیر کو ہم علماء سلف کی تفسیر میں دیکھیں گے. ابو مرزوق رحمہ اللہ علیہ فرماتے ہیں، کافر یا فاجر، یعنی کفر کرنے والا، یا پھر فاجر گناہ کرنے والا، جب اپنی قبر سے اٹھے گا اسی وقت اس کے سامنے ایک شخص آئے گا جو نہایت بھیانک، خوفناک اور بدصورت ہوگا. اس کے جسم سے تعفن والی سڑاند آ رہی ہوگی، سخت بدبو ہوگی. جب وہ اس کے پاس پہنچے گا تو یہ دہشت اور گھبرا کر اس سے پوچھے گا، تو کون ہے؟ وہ کہے گا، خوب، کیا تو مجھے پہچانتا نہیں؟ یہ جواب دے گا، ہرگز نہیں، صرف اتنا جانتا ہوں کہ تو نہایت بدصورت، کریہ منظر اور تیز بدبو والا ہے، تجھ سے زیادہ بدصورت کوئی نہ ہوگا. وہ کہے گا، سن، میں تیرا خبیث عمل ہوں جسے تو دنیا میں مزے لے کر کرتا رہا. سن، تو دنیا میں مجھ پر سوار رہا، اب کمر جھکا، میں تجھ پر سوار ہو جاؤں گا. چنانچہ وہ اس پر سوار ہو جائے گا. اور یہی مطلب ہے اس آیت کا کہ وَهُمْ يَحْمِلُونَ أَوْزَارَهُمْ عَلَى ظُهُورِهِمْ. اللہ اکبر، کیسا عجیب و غریب منظر ہے نا. اسی طرح امام سدی رحمہ اللہ علیہ، یہ بھی مفسر ہے، کہتے ہیں کہ جو بھی ظالم شخص قبر میں جاتا ہے، اس کی لاش کے قبر میں پہنچتے ہی ایک شخص اس کے پاس جاتا ہے، سخت بدبو، سخت بدصورت، سخت بدبودار، سخت میلے اور قابل نفرت لباس والا. یہ دیکھتے ہی کہتا ہے، تو بڑا بدصورت ہے، بدبودار ہے. یہ کہتا ہے، تیرے اعمال ہی ایسے گندے تھے. وہ کہتا ہے، تیرا لباس نہایت تعفن والا ہے، یعنی بدبودار ہے. یہ کہتا ہے، تیرے اعمال ایسے ہی قابل نفرت تھے. وہ کہتا ہے، اچھا بتا تو صحیح، اے منحوس، تو کون ہے؟ یہ کہتا ہے، تیرے عمل کا مجسمہ. اب یہ اس کے ساتھ ہی رہتا ہے، اور اس کے لیے عذابوں کے ساتھ ہی ایک عذاب ہوتا ہے. جب قیامت کے دن یہ اپنی قبر سے چلے گا تو یہ کہے گا، ٹھہر جاؤ، دنیا میں تو نے میری سواری لی ہے، اب میں تیری سواری لوں گا. چنانچہ وہ اس پر سوار ہو جاتا ہے اور اس کو مارتا پیٹتا، ذلت کے ساتھ جانوروں کی طرح ہنکاتا ہوا جہنم میں پہنچ جاتا ہے. یہی مطلب ہے، وَهُمْ يَحْمِلُونَ أَوْزَارَهُمْ عَلَى ظُهُورِهِمْ. دیکھیے، تو دنیا میں انسان کے عمل اس کے نام اعمال کی صورت میں کندھوں پہ ہوتے ہیں نا، تو ہم نے اپنے عملوں کو اٹھایا ہوا ہے، لیکن کل وہاں عمل ہمیں اٹھائیں گے. اسی طرح ایک روایت میں یہ بھی ملتا ہے کہ نیک عمل قیامت کے دن انسان کی سواری ہوں گے، یعنی انسان نیک عملوں کے اوپر سوار ہو کے وہ سفر طے کرے گا جو جنت میں جانے گئے، اور کافر شخص کی سواری اس کے برے عمل ہوں گے، یا گناہگار جو ہے اس کے عمل اس کے کندھوں پہ ہوں گے. اور بہت ساری روایات سے ہمیں یہ مفہوم ملتا ہے کہ قیامت کے دن اعمال کو جسم دے دیا جائے گا، مجسم صورت میں بن جائیں گے. مثلا ایک صحیح روایت میں آتا ہے کہ ایک شخص جس نے اپنے مال پر زکوٰۃ نہ دی ہوگی، وہ مال ازدہے کی صورت میں پیش کیا جائے گا اور اس کے گلے کے گرد لپٹ جائے گا اور اس کی باچھیں چیرے گا، یعنی اس کا جبڑے کھولے گا اور اس کو ڈسے گا اندر اور کہے گا، انا مالک، انا کنزک، میں تیرا مال ہوں، میں تیرا کنز ہوں. کنز کہتے ہیں وہ مال جس پہ زکوٰۃ نہ دی جائے. قیامت کا دن یوم التغابن ہے، کوئی کتنے بڑے عمل کیوں نہ لے کے آئے، لیکن ساتھ یہ دیکھ لے کہ گناہ کتنے ہیں، کوئی مطمئن رہ سکتا ہے؟ کیوں صحابہ کرام بے چین رہتے تھے؟ اس لیے کہ عمل تو کرتے تھے، لیکن یہ نہیں پتہ ہوتا تھا کہ ان عملوں کے بعد ہمارے ساتھ وہاں جا کے ہونے کیا والا ہے. اسی لئے تو یوم التغابن ہے، غبن ہوں گے، کتنے ہی لوگ نیکیاں کر کے جانے والے کل اپنی نیکیوں کو برباد کر دیں گے۔ صحیح مسلم کی روایت 6579 میں آتا ہے، خلاصہ اس کا یہی ہے کہ کوئی شخص وہاں بہت نیکیاں لے کے آئے گا، ڈھیر لگا ہوگا، خوش ہو رہا ہوگا دیکھ کے اپنی نیکیوں کو کہ وہ آج تو بہت کچھ میرے لئے جمع ہو گیا، لیکن اس کے پاس لوگ آتے جائیں گے، کسی کو اس نے گالی دی، کسی کو اس نے الزام لگایا، کسی کو تانا دیا، کسی کی غیبت کی، لوگ کہیں گے اللہ تعالی ہمارا حق دلوا، اب دینے کو کچھ نہیں ہوگا، جواب میں اس کی نیکیاں بانٹی جائیں گی، اور جب نیکیاں ختم ہو جائیں گی لیکن لوگ باقی ہوں گے تو ان کے گناہ اس پہ ڈال دیے جائیں گے۔ یہ ہے مطلب اس بات کا، کیا وَهُمْ يَحْمِلُونَ أَوْزَارَهُمْ عَلَى ظُهُورِهِمْ، پیچھے آپ نے پڑھا تھا نا، جس کے بارے میں آتا ہے کہ وہ اپنے ساتھ دوسروں کے عمل بھی لے کے جائیں گے۔ وَهُمْ يَنْهَوْنَ عَنْهُ وَيَنْأَوْنَ عَنْهُ وَإِنْ يُخْلِقُونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ، تو قیامت کے دن انسان کی نیکیاں دوسرے لے جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں باطل ہونے والے اعمال سے بچائے، ضائع ہونے والی نیکیوں کو بچائے، ایسے لوگ کل قیامت کے دن حسرتوں کا شکار ہوں گے، کیونکہ انہوں نے دنیا میں اپنی نیکیوں کو ضائع کر دیا لوگوں کو تکلیف دے کے۔ اسی طرح اگلی بات اگر ہم دیکھیں کہ الا سا اما یسیرون، کتنا برا ہے بوجھ جو وہ اٹھا رہے ہیں، جو معاملے انہوں نے اپنے رب کے ساتھ کیے وہ کیسے معاملے تھے، اور جو معاملے انہوں نے انسانوں کے ساتھ کیے وہ کیسے معاملے تھے۔ اصل بات یہ تھی کہ انہوں نے دنیا کی حقیقت کو نہیں سمجھا، انہوں نے سوچا کہ جو ہم جی رہے ہیں تو بس اس دنیا میں جی رہے ہیں، حالانکہ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا لَعِبٌ وَلَهْوٌ وَلَلدَّارُ الْآخِرَةُ خَيْرٌ لِّلَّذِينَ يَتَّقُونَ أَفَلَا تَعْقِلُونَ، یہ دنیا کی زندگی تو بس ایک کھیل اور تماشا ہے، اور اللہ سے ڈرنے والے لوگوں کے لیے آخرت کا گھر ہی بہتر ہے، کیا تم کچھ بھی نہیں سوچتے، تمہیں نہیں پتا؟ یہاں اللہ تعالیٰ نے دنیا کی زندگی کی حقیقت کھول دی، یہ دنیا جس میں بندہ جیتا ہے وہ یہ سوچتا ہے کہ یہ دنیا ہی اصل دنیا ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ یہ تو چار دن کی کہانی ہے۔ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا، اور دنیا کی زندگی تو کچھ بھی نہیں، ماں کے ساتھ بات شروع ہوئی ہے، نیگیشن کے ساتھ، یعنی اس کے سوا دنیا کی اور کوئی اہمیت ہی نہیں، کہ وہ لائبوں والا ہون، کھیل اور تماشا۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ دنیا کی زندگی میں کوئی سنجیدی نہیں، یہ کھیل تماشا سیر و تفریح کے لیے بنی، مطلب کیا ہے کہ آخرت کی حقیقی اور پائیدار زندگی کے مقابلے میں یہ دنیا ایسے ہے جیسے کوئی شخص کچھ دیر کے لیے کھیلتا ہے، تفریح کرتا ہے، دل بہلاتا ہے، پھر اپنے اصل کام کی طرف متوجہ ہوتا ہے۔ یہ کھیل تماشا ظاہر پرست لوگوں اور دنیا پرست لوگوں کے لیے ہے، چونکہ دنیا میں رہنے والے اکثر لوگ ایسے ہی ہوتے ہیں جو دنیا کی رنگینیوں میں کھو جاتے ہیں، ایسے لوگوں کو بتایا گیا کہ دیکھو اس دنیا سے کھیل کے جب اٹھو گے تو باہر پیچھے کیا ہے، وقت کی اہمیت بتائی جا رہی ہے، زندگی کا ایک ایک لمحہ قیمتی ہے، آج یہاں جو بو گے کل وہاں جا کے کاٹو گے، اس لیے آج ہی دیکھ لو کہ تم زندگی کس طرح سے گزارے ہو، تمہیں عقل نہیں ہے، تمہیں سمجھ نہیں ہے، یہ وقت جو تمہیں اللہ نے دیا یہ ایک نعمت تھا، یہ اللہ تعالیٰ نے جو تمہیں صلاحیتیں دیں یہ اس دنیا میں کھپا کے آ جاؤ گے۔ کھیل اور تماشے کو اگر دیکھیں تو بالکل ایک اسٹیج ڈرامے کا ذہن میں تصور آتا ہے، اب دیکھیے کہ مختلف کردار بنتے ہیں نا، ایک شخص بادشاہ بنتا ہے، اب حقیقت میں وہ لوگوں کو بادشاہ دکھتا ہے لیکن اصل میں وہ تھیٹر کے پیچھے جو اس کو اس کام پہ چلانے والا ہے نا، جو اس پلے کو رن کر رہا ہے یا جو اس کہانی کو چلانے والا ہے، ڈائریکٹر کہہ لیجئے، اس ڈائریکٹر کے کہنے پہ، اس کے اشارے پہ وہ بادشاہ بنتا ہے، حالانکہ اصل بادشاہت کی اس کو ہوا تک نہیں لگی ہوتی، اس نے کبھی دیکھا بھی نہیں اصل بادشاہ، لیکن وہاں جا کے روب جماتا ہے، ہا ہا ہی ہی ہو ہو، اب ہوتا کیا، پیچھے سے ایک اشارہ آتا ہے نا تو اس کی بادشاہت ختم ہو جاتی ہے، اس کو قید کیا جاتا ہے، اس کے قتل کا فیصلہ تک ہونے لگتا ہے۔ ایسے ہی ڈرامے دنیا میں ہو رہے ہیں. اللہ تعالیٰ کے حکموں سے کسی کو دولت مل رہی ہے, کسی کو مال مل رہا ہے, کوئی کچھ پا رہا ہے, کوئی کچھ کھو رہا ہے. یہ صرف ایک سٹیج پلے ہے. انسان آتے ہیں, کھیلتے ہیں اور اپنا حصہ ادا کر کے چلے جاتے ہیں. وہ شیکسپیئر کا کال بھی آپ نے پڑھا ہوگا کہ ورلڈ از اے سٹیج, پیپل کم پلے اینڈ گو. لوگ آتے ہیں, اپنا کردار ادا کرتے ہیں اور چلے جاتے ہیں. لیکن ایمان والوں کے لیے تو ایسا نہیں ہے. یہ کھیل اور تماشا ان لوگوں کے لیے جو نان سیریس ہیں. دنیا ان کی ہے جو دنیا کو کھیل تماشا سمجھتے ہیں, لیکن دار الآخرت, آخرت کا گھر بہتر ہے کن کے لیے؟ ڈرنے والوں کے لیے. للذین یتقون, جو ڈرتے ہوئے دنیا سے گزرتے ہیں. ایسے لوگ ایک محدود وقت کے لیے اس دنیا میں آئے. اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ وقت دیا ہے, ہاتھوں سے نکلتا ہوا وقت ہے. یا تو اس کو کھیل تماشوں میں لگا لو یا تقوی میں لگا لو. یہ وقت بڑھے گا نہیں, اسائن ٹائم ہے, اپوائنٹڈ ٹائم ہے, کم نہیں ہوگا. کبھی کچھ سوچے تو صحیح, اللہ نے بے جان کو جان کیوں دی؟ کیا مٹی کے ذروں میں جان ڈالنے کا یہ مقصد تھا کہ انسان کھیل تماشے کر کے آ جائے, عیش کرے, موج مستی کرے؟ یہاں دو لفظ استعمال ہوئے ہیں, لائب اور لہو. قرآن پاک میں بہت ساری آیات میں یہ لفظ استعمال ہوتے ہیں. اگر ہم اس کو سمجھنا چاہیں تو دیکھیے کہ دنیا میں جو انسان عمل کرتا ہے نا, یہ دو قسم کے ہیں. ایک عمل وہ ہوتا ہے جن کا آخرت میں کوئی فائدہ نہیں, اور دوسرا وہ عمل ہوتا ہے جن کا تعلق آخرت سے ہے. پہلے والے کو اگر دیکھیں کہ وہ عمل جو آخرت میں فائدہ نہیں دیتے, ان کی پھر دو قسمیں ہیں. پہلی قسم ہے لائب. یہ کون سے ہیں کہ نہ دنیا میں فائدہ نہ آخرت میں فائدہ. اور دوسرا لفظ ہے لہب. لہب ہوتی ہے غافل کرنے والی چیز, جو انسان کو اصل مقصد سے مٹا دے, ہٹا دے. اسی لیے عربی زبان میں آلات موسیقی کو ملاہی کہتے ہیں. ملاہی, غافل کرنے والی چیزیں. سورۃ لقمان میں بھی آپ پڑھیں گے نا, میں یشتری لہو الحدیث, جو لہو الحدیث خریدتا ہے. اس کے برعکس وہ عمل جن کا آخرت سے تعلق ہے, مثلا نماز, روزہ, حج, حقوق العباد, یہ ہے اصل عمل. دنیا ان کی وجہ سے آباد ہے. اگر یہ عمل لوگ کرنا چھوڑ دیں گے نا, تو دنیا ختم ہو جائے گی. کیونکہ قیامت کے قریب جب دنیا ختم ہوگی, تو اس وقت لوگ ان نیکیوں سے غافل ہو چکے ہوں گے. اگر دنیا قائم ہے تو نیکیوں کے ساتھ قائم ہے, نیک کام کرنے والوں کے لیے قائم ہے. اگر صرف دنیا میں گناہگار رہ جائیں تو اللہ ان کو وائپ آؤٹ کر دے گا. یہ ایسے ہی ہے کہ جیسے کچھ فائدہ ہو رہا ہو, کچھ لوگ اچھا کام نہ بھی کر رہے ہوں تو چلتا رہتا ہے کام, لیکن اگر سارے ہی کام خراب ہو جائیں تو وہ آرگنائزیشن بند ہو جاتی ہے, وہ مل بند ہو جاتی ہے, وہ فیکٹری کام کرنا چھوڑ دیتی ہے. اللہ تعالیٰ نے انسان کو اتنا کمپلیکیٹڈ بنایا, اندر کتنے نظام ہیں. کیا یہ تماشوں کے لیے بنے تھے؟ نہیں. اللہ تعالیٰ نے انسان کو اس دنیا میں بھیجا کہ جاؤ اس آخرت کی تیاری کر کے آؤ. آج یہاں خبر دی جا رہی ہے, جو مصروفیات تم اپنائے ہوئے ہو وہ کچھ نہیں ہے. جو کھیل کود کر گیا اس کو وہاں کچھ نہیں ملے گا. ہاں, جو یہاں اچھی ٹریننگ لے کے جائے گا وہ کل وہاں خوش ہوگا, وہ کامیاب ہوگا. افلا تعقلون, عقل استعمال نہیں کرتے؟ یہ بات تو عقل میں بھی آ جاتی ہے. عقل استعمال کر کے دیکھو, تمہیں دنیا اور آخرت کا فرق سمجھ میں آئے گا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, اگر دنیا کی اہمیت اللہ کی نظر میں مچھر کے پر کے برابر بھی ہوتی, تو کسی کافر کو پانی کا گھونٹ نہ پینے دیتا. اسی طرح ترمذی کی ایک روایت ہے, الدنیا ملونم و ملونم ما فیہا, دنیا لعنت صدا ہے اور جو کوئی اس میں ہے وہ بھی, مگر اللہ کا ذکر کرنے والا اور اس ذکر تک پہنچانے والے اعمال اور عالم اور متعلم, اور پھر باقی لوگوں میں کوئی خیر نہیں. ایسے نہیں لگتا کہ ایک پیغام دیا جا رہا ہے. جب تک انسان ٹائم کانشیس ہوتا ہے نا, وہ رب کانشیس ہو جاتا ہے. جب ٹائم کانشیس نہیں رہتے نا, تو رب کانشیس نہیں رہتے. جس کو اپنے وقت کی اہمیت کا احساس نہیں ہے نا, وہ کبھی رب کی قدر بھی نہیں کر سکتا. یہ دنیا اصل کی نقل ہے. اس کو کھیل تماشا اسی لیے کہا گیا. جیسے ایک اصل چیز ہوتی ہے نا اور ایک نقلی چیز ہوتی ہے, فرق ہے دونوں میں کچھ؟ اصلی پھول اور نقلی پھول کو دیکھیں, کوئی تقابلی نہیں ہے, نہ خوشبو, نہ نرمی, نہ ملائمیت. آپ اصلی پھل ہاتھ میں پکڑیں اور ایک ڈمی پھل دیکھیں، فرق ہے نا؟ تو یہی فرق ہے دنیا اور آخرت کا. یہ دنیا ایک سراب ہے، سارے رشتے وقتی ہیں، ایک سٹیج ڈسپلے ہے. ماں باپ بہن بھائی سب چھٹ جائیں گے، کوئی نہیں رہے گا بعد میں ہمارے پاس. اصل رشتے وہاں جا کے بنیں گے. آپ کی ماں وہاں وہ ماں ہوگی جو جنت میں آپ کو ملے گی. یہ شوہر وقتی ہیں، یہ سب چھوڑ جائیں گے، کل نہیں ملیں گے. موت کی صورت میں جدائی ہو جاتی ہے، اس کے بعد پھر عملوں کی بنیاد پہ شوہر اور بیوی ملیں گے. آج یہ اولادیں آپ کی اولادیں نہیں ہیں، یہ چند دن کے لیے ملی. ہاں ان کو اچھے کاموں میں لگا لیں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ کل وہاں بھی یہ ہمیں ملیں گی، اور اسی طرح ہم وہاں جا کے پائیں گے سب کچھ. یہ لہو و لعب کی زندگی موت کے ساتھ ختم ہو جائے گی. یہ مختصر زندگی ہے، لیکن کچھ لوگ ہیں جو زندگی کو لہو اور لعب سمجھتے ہیں. یہ کون سے لوگ ہیں؟ کیا خصوصیات ہوتی ہیں ان لوگوں کی جو زندگی کو لعب اور لہو سمجھتے ہیں؟ یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو اس دنیا کو اللہ کی دنیا نہیں سمجھتے، اپنے نفس کی دنیا سمجھتے ہیں، اپنی خواہشوں کی دنیا سمجھتے ہیں. اسی طرح یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو اس دنیا میں اپنا اختیار سمجھتے ہیں، وہ کہتے ہیں ہم خود مختار ہیں. اور یہ وہ لوگ ہوتے ہیں، تیسری ان کے اندر خوبی کیا ہوتی ہے، کہ یہ مقصد کو نہیں سمجھتے. بے مقصد لوگ ہیں، بے کار، ایم لیس، وانڈر بلائنڈلی. پھر ایک سوال اٹھتا ہے کہ کون ہے جو تقوی کے ساتھ جیتا ہے؟ کس کی دنیا تقوی کی ہوتی ہے؟ اس میں بھی چار باتیں ہیں. جو اس دنیا کو اللہ کی دنیا سمجھے، جو آخرت پر ایمان رکھے، جو اپنے ہر عمل کے لیے اپنے آپ کو رب کے سامنے محسوس کرے، اور جو یہ سمجھے کہ ہم اس دنیا میں تقوی لینے آئے تھے. وہ ادھر کھونا چاہے، اس کو آگے نگاہ لگی ہو. دیکھیے دیہات کا رہنے والا ایک شخص اگر شہر میں لایا جائے نا، تو سروائیو نہیں کر سکتا جب تک کچھ مینرز نہ سیکھ لے، کچھ ایٹیکیٹس نہ سیکھ لے، کچھ اس کو تو سڑک نہیں پار کر سکتا، اس کو تو سرخ اور سبز لائٹ کا فرق نہیں پتا. اس کو سکھانا پڑے گی نا. یہی فرق ہے اس دنیا میں جینے والے کردار کا اور آخرت میں جینے والے انسان کا. اس دنیا میں جیسے تیسے جیلیں جی جائیں گے، کوئی حرج نہیں، لیکن آخرت میں جینے کے لیے ایک خاص کردار چاہیے. جنت کے ریزیڈنٹس کے لیے ایک خاص لباس ہے، اور وہ کیا ہے؟ لباس التقویٰ للذین یتقون. دنیا اور آخرت کی زندگی میں فرق ہے محنت کا. جہاں محنت کریں گے وہاں محنت نہیں کرنی پڑے گی. دنیا اور آخرت کی زندگی میں فرق ہے صحت کا. یہاں بیماری ہے وہاں بیماری نہیں آئے گی. دنیا اور آخرت کی زندگی میں فرق ہے بڑھاپے کا. یہاں بڑھاپا ہے وہاں بڑھاپا آئے گا نہیں. یہاں آ کے نہ جائے وہاں آئے گا ہی نہیں. دنیا اور آخرت کی زندگی میں فرق ہے جوانیوں کا. یہاں کی جوانی جا کے نہ آئے، وہاں جوانی ہمیشہ رہے گی. دنیا اور آخرت کی زندگی میں فرق ہے دل شکنی کی باتوں کا. یہاں دل شکنی کی باتیں سننی سنانی کہنی پڑتی ہیں، بولنی پڑتی ہے، وہاں کوئی ایسی باتیں نہیں ہوں گی. دنیا اور آخرت کا فرق ہے تو ٹینشن کا فرق ہے. یہ دنیا ٹینشنوں سے بھری ہوئی، آخرت میں لا خوف علیہم ولا هم یحزنون. اس دنیا اور آخرت میں فرق ہے کینوں کا، بغض کا، عناد کا. یہاں دل ان گندگیوں سے بھرے ہوئے، وہاں ایسا نہیں ہوگا. اللہ جنت میں ڈالنے سے پہلے دلوں کو دھو دے گا. اس دنیا اور آخرت میں فرق ہے اطمینان اور سکون کا. اس دنیا میں اطمینان نہیں، بے چینیاں ہیں. وہاں اطمینان اور سکون، اطمینان، خوشی، اور اسی طرح کے تقابل آپ کرتے جائیے، خود ہی پتہ چل جائے گا کون سی جگہ بہتر ہے. افلا تعقلون، عقل کو استعمال کر لو. جہاں قرآن پاک میں دنیا اور آخرت کا تقابل ہے نا، اس کے بعد یہ جملہ ضرور آتا ہے الا ماشاء اللہ. کیا افلا تعقلون، عقل نہیں رکھتے؟ عموماً انسان حقیقت اور مصلحت کے مطابق نہیں سوچتا، بلکہ وقتی خواہشات کے مطابق سوچتا ہے. اس کو خواہش اچھی لگتی، عقل استعمال نہیں کرتا. عارضی دنیا کو ترجیح دیتا ہے، دائمی چیز کو چھوڑ دیتا ہے. ایسے ہی لوگ اگر عقل کو استعمال کریں گے تو ان کو پتہ چل جائے گا کہ ہم کس فائدے میں ہیں، کس نقصان میں ہیں، ہم کیا کر رہے ہیں. تو یہاں ہم اللہ تعالیٰ سے یہی دعا کریں گے کہ اللہ تقویٰ کی زندگی دے، خواہشوں کی زندگی سے بچا کے تقویٰ کی زندگی دے. اس دنیا کو اتنا لے لیں جتنی ضرورت ہے، باقی سب آخرت کے لیے کر لیں. شفٹ کر دیں اپنی خواہشات کو، اپنے ادھورے خوابوں کو وہاں کے لیے سنبھال کے رکھ دیں. اس دنیا میں جو ہے اس کو پا کے اس آخرت کو لے لیں. ایک دفعہ وہاں پہنچ گئے ساری اشتہا پوری ہو جائے گی, ساری خواہشات پوری ہو جائے گی, پھر لعب اور لہو اچھا نہیں لگے گا, پھر وقت کا ضیاع اچھا نہیں لگے گا, پھر انسان ایسے اصولوں پہ جیے گا کہ جہاں اس کو لگ جائے گا پتا کہ واقعی اصل دنیا یہ تھی. اللہ تعالی ہم سب کو عمل والا بنا دے. وما الحياة الدنيا إلا لعب وله وللدار الآخرة خير للذين يتقون أفلا تعقلون. دیکھو دنیا کی یہ زندگی کھیل اور تماشے کے سوا اور کچھ نہیں, اور اللہ سے ڈرنے والوں کے لیے آخرت کا گھر ہی بہتر ہے. کیا تم کچھ بھی نہیں سوچتے؟ مزید کچھ باتیں اس آیت میں ہم دیکھ لیتے ہیں. پہلی بات تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ جو بات کہی کہ یہ دنیا کھیل اور تماشا ہے, تو یہ اس دنیا کو زندگی گزارنے کا طریقہ نہیں بتایا گیا. یہ فرق نوٹ کیجئے گا کہ اس کو کھیل اور تماشے کے طور پہ گزارنا نہیں, بلکہ آخرت کے مقابلے میں یہ دنیا ایسے ہی ہے جیسے کھیل اور تماشا. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے وے آف لیونگ نہیں بتایا, اسٹائل آف لیونگ ان دس ورلڈ نہیں ہے یہ کہ کھیلو کودو عیش کرو موج مستی مناؤ, بلکہ آخرت کی حقیقتوں کو سامنے رکھیں اگر, یا اس کی ڈیوریشن آف ٹائم کو دیکھیں, یا وہاں ملنے والی نعمتوں کو دیکھیں, تو اس کے مقابلے میں دنیا حقیقت میں یہی ہے. پھر دوسری بات آپ دیکھیے کہ جب انسان کی سوچ بدلتی ہے نا, رویے بدلتے ہیں, تو انسان کا اسٹائل آف لیونگ بدلتا ہے. ایک چھوٹی سی مثال دوں گی, شاید آپ کو یہ پوائنٹ واضح کر سکوں, کہ جب آپ کہیں پارٹی میں جاتے ہیں, آپ تصور میں کرتے ہیں کہ میں کسی پارٹی میں جا رہی ہوں, آپ کا ایک خاص موڈ بنتا ہے نا, اور جب آپ امتحان دینے کے لیے ایگزامینیشن ہال میں جاتے ہیں کوئی فرق ہوتا ہے؟ آپ کے سوچ, آپ کے موڈ, آپ کے پہننے اوڑھنے, آپ کے ٹائم کانشیس ہونے کے بارے میں کیا کوئی فرق پڑتا ہے؟ پڑتا ہے نا. آپ پارٹی میں جاتے ہیں تو آپ کہتے ہیں ہیو اے فن, ایش, اٹس پارٹی ٹائم, موج مستی, او کچھ نہیں یہ پارٹی ہے. لیکن جو ایگزامینیشن ہال میں جاتا ہے تو اس کا کیا حال ہوتا ہے؟ وہ کسی کی باتوں میں آتا ہے؟ کسی سے اپنا ٹائم ویسٹ کرتا ہے؟ ادھر ادھر کی باتوں میں لگتا ہے؟ ٹیکسٹ میسیجز کرتا ہے کسی کو؟ فون پہ لمبی لمبی باتیں کرتا ہے؟ نہیں, اس کو پتہ ہے میرے ایک ایک منٹ قیمتی ہے. اس وقت اگر میں کسی سے دوستی بھی کروں گا تو وہ بیسیکلی میرا دشمن بن جائے گا. کہ جب پارٹی میں جاتے ہیں تو ہم ڈریس اپ ہوتے ہیں, کیئر فلی, نائسلی, پوری سوچ ظاہر پہ ہوتی ہے, کھانے پہ ہوتی ہے یا کپڑوں پہ ہوتی ہے. یہ دو چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جو واقعی بندے کو لگتا ہے کہ وہ پارٹی میں جا رہا ہوں, ٹھیک ہے؟ تو جب دنیا کو لوگ ایک پارٹی ٹائم سوچتے ہیں نا, جن لوگوں کی نظر میں دنیا ایک ہیوا فن ہے نا, ان کے رویے پھر آپ کو سمجھ آ جائیں گے کیسے ہوتے ہیں جو آپ کو دکھتے ہیں. لیکن بندہ مومن جس کے لیے دنیا امتحان ہے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا الدنیا سجن المومن, اس کو لکھ لے, بلکہ آپ اس کو ہائی لائٹڈ کر کے لکھے تاکہ جہاں پھسلنے لگیں فوراً اس پہ نگاہ پڑ جائے کہ دنیا مومن کا قید خانہ ہے اور کافر کے لیے باغ ہے, جنت ہے. کافر کرے فن فلیک, کیوں؟ اس کے لیے وہاں نہیں ہے. بہت پیاری بات مجھے حافظ ابن حجر عسقلانی کی لگتی ہے کہ ایک دفعہ کسی کافر نے, یا کوئی بدو تھا غالباً, بہت پہلے کا میں نے ان کا واقعہ پڑھا ہوا ہے, اور بہت بڑے مواحد تھے. آپ ان کی اگر میں باتیں ہی آپ کو بتانے لگ جاؤں تو بہت ٹائم لگ جائے گا. فتح الباری انہوں نے صحیح بخاری کی شرح بھی لکھی. تو ایک موقع پہ کسی کافر نے ان کو روکا اور کہنے لگا کہ مجھے ایک بات کا جواب دیں. کہا کیا بات ہے؟ کہنے لگا کہ آپ کا دین تو یہ کہتا ہے کہ دنیا مومن کے لیے قید خانہ ہے اور کافر کے لیے باغ ہے, اور لائک اینڈ دس اینڈ دیٹ, یعنی دنیا میں کچھ ایسی چیزیں نہیں اور دنیا مومنوں کے لیے بنی ہے, سو آن, کچھ بھی بات ہوگی. تو حالانکہ عملاً تو ہم دیکھتے ہیں کہ ایسا نہیں ہے, تو یہ فرق کیا ہے اس بات کا؟ تو کہنے لگے کہ دنیا میں مومن کا جو حال ہے نا, اس کو, اور آخرت میں مومن کو ملنے والی نعمتوں کا جب تقابل کریں گے نا, تو اس کے مقابلے میں مومن دنیا میں کتنی بھی نعمتیں پالے, وہ ایسے ہی ہے جیسے ایک قیدی تھا اصل آزادی وہاں ملے گی، وہاں ملیں گے فن، وہاں ملیں گے کپڑے، وہاں ملیں گے کھانے، وہاں ہوں گی من پسند چیزیں۔ لیکن کافر کا معاملہ کیا ہے؟ دنیا میں اس کو جو ملا ہے اس کا مقابلہ کرے آخرت میں اس کے ساتھ ہونے والے برتاؤ کے ساتھ، جو آخرت میں اس کے ساتھ قید ہونے والی ہے، اس کے مقابلے میں یہ دنیا واقعی کافر کے لیے جنت ہے۔ وہاں جا کے اس کو دنیا کا تصور ایک جنت کا تصور لگے گا۔ تو حقیقت یہ ہے، رویوں کو بدلنے کی ضرورت ہے، سوچنے کی ضرورت ہے کہ ہم اس دنیا میں ایک پارٹی ٹائم میں آئے ہیں کہ ہم امتحان کے لیے آئے ہیں۔ یہی سوچ اگر آپ دنیا میں دے دیں نا لوگوں کو، اپنے جوان ہوتے ہوئے بچوں کو دے دیں، ٹین ایجرس کو دے دیں، جن کو ہر وقت بورنگ لگتا ہے، جن کو ایک پارٹی چاہیے، جن کو ایک لائف چاہیے، دس اینڈ دیٹ، ان کو بتا سکتے ہیں کہ ٹھیک ہے، اٹس فائن، وی کین ڈو۔ دیکھیے کمرہ امتحان میں جانے کے لیے بھی آپ کپڑے پہنتے ہیں، اس کے لیے بھی آپ کھانا کھا کے جاتے ہیں، لیکن نظر مقصد پہ رہتی ہے۔ آپ نے پہلے بہت اچھی تیاری کی ہوتی ہے تو آپ انجوائے بھی کرتے ہیں۔ بعض لوگ تو امتحان کے لیے بھی جاتے ہیں تو خوب اچھے بن ٹھن کے جاتے ہیں، منع نہیں، ہر بندہ اچھا کھا سکتا ہے، اچھا پہن سکتا ہے، اچھا اوڑھ سکتا ہے، لیکن کب؟ جب وہ تیاری کر چکا۔ آج امتحان کی تیاری بہت اچھی ہوگی، چلو کچھ ایکسٹرا ٹائم لگا کے ناشتہ کر جاتی ہوں۔ لیکن وہ لوگ جو دنیا میں تیاری نہیں کر پا رہے نا، ان کے لیے پھر معاملہ وہی ہے کہ امتحان کی تو تیاری نہیں کی تو کہا چلو پھر میک اپ ہی کر لوں، پڑھنا تو آتا نہیں، پڑھا تو کچھ نہیں، چلو تھوڑا وہاں کچھ جو ایگزامینر ہوں گی ان کے لیے کوئی پھول ہی لے جاؤں تاکہ خوش ہو کے نقل کروا دیں۔ وہ لوگ جو اس دنیا میں اپنے حصے کی محنت کرتے ہیں، پھر ان کو اس کی آس نہیں رہتی کہ وہاں کوئی بزرگ، یعنی وہاں کا کوئی ایگزامینر، وہاں کا کوئی ڈیوٹی پہ جاب پہ بندہ میری مدد کر دے، مجھے نقل لگوانے میں ہیلپ کر دے، نہیں، وہ اپنی کوشش پہ رہتا ہے جس نے محنت کی ہوتی ہے۔ تو وہ لوگ جو اس دنیا کا وقت اچھا گزار لیں گے، ان شاء اللہ تعالیٰ ان کو وہاں خیر ملے گی۔ اچھے کپڑے پہن کے نا رویہ بدل جاتے ہیں، منع نہیں ہے، واللہ ہی اللہ کی نظر میں یہ چیتھڑے ہیں۔ آپ کیم خواب کا سوٹ پکڑے نا، بڑے سے بڑے حریر اور ریشم کا جوڑا پکڑے، مہنگے سے مہنگا اپنا جوڑا نکالیں کلوزٹ سے اور اس کو ایک اچٹتی ہوئی نگاہ سے دیکھیں، آپ نے اس کو 5,000 روپے کا خریدا، 6 کا خریدا، لیٹ سی کچھ بھی، اور اس کو دیکھ کے بولے اے جوڑے تیری نظر میرے رب کی نظروں میں چیتھڑوں سے بھی کم ہے، تو ہے کیا؟ پوری دنیا مچھر کے پر کے برابر ہے، یہ کیا؟ انشاءاللہ اللہ ہم سے ان چیتھڑوں کا حساب نہیں لے گا، کیوں پہنا، کیوں کھایا، کیا کیا، اسی نے دیا ہے، اللہ اس لیے پہنا کہ تو نے دیا، تیرا دیا ہوا گفٹ پہنا تو تجھے خوشی ہوگی، تیرا دیا ہوا گفٹ کھایا تو خوشی ہوئی۔ دنیا میں آپ کسی کو کوئی گفٹ دیتے ہیں تو وہ اس کو دیکھ کے خوش ہوتا ہے؟ آپ کو پہنا ہوا دیکھے کوئی جوڑا اپنا دیا ہوا تو آپ کتنے خوش ہوتے ہیں؟ آپ کہتے اس نے میری قدر دانی کی۔ یہی ہے فاما بنعمت ربک فحدث، یہی ہے وہ رواج جس کو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اللہ بندے پر اپنی نعمتوں کا اثر دیکھنا چاہتا ہے۔ روتے دھوتے نہ رو، لیکن مقصد پہ نظر ہے، تیاری کر لیے تو پھر اچھے حال میں جاؤ، پھر اچھے حلیے میں جاؤ، پھر ناشتہ کر کے جاؤ۔ اور اگر تیاری نہیں ہے، اندر بل پڑ رہے ہیں پیٹ میں کہ آج تو فیل ہو جاؤں گا، 3-4 مہینے کے بعد نکلنے والے رزلٹ کو دیکھ کے خوف آنے لگتا ہے، تو پھر فکر کر لو کہ یہ اچھے کپڑے، یہ اچھی چیزیں، یہ دنیا کی چیزیں، یہ تمہیں وہاں نہیں بچائیں گی۔ آج تم اس دنیا کے سٹیج سے جب اترو گے، پھر اصل تمہارا حلیہ سمجھ آئے گا، پھر اصل بات سمجھ آئے گی۔ دیکھیے کہ آپ نے کاسٹیوم پارٹی کبھی دیکھی یا سنی ہوگی، مختلف لوگوں کو مختلف کاسٹیوم پہنا دیے جاتے ہیں، کوئی کنگ بن جاتا ہے، کوئی کوئین بن جاتی ہے، کوئی کچھ چھن، کوئی کچھ۔ میں نے ایک کسی کنٹری میں تھے تو وہاں ہمیں کوئی سیر کروانے لے گا، تو وہاں کچھ ایسے حلیے دیکھے کہ وہاں لوگ مطلب کرتے ہی ایسے ہیں، پتہ نہیں اس کو کیا بولتے ہیں، اوپرا کچھ اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں۔ پھر اس کے بعد اور بھی چیزوں کو ایسا میں نے دیکھا کلوز سے، تو میں نے دیکھا کہ لوگوں کی چال بدل جاتی ہے، لوگ کیا سمجھتے ہیں، لیکن ان کا اصل کیا ہے؟ جب کاسٹیوم اترے گا۔ اس وقت ہم نے کاسٹیوم پہنے ہوئے ہیں، ہماری اصل کیا ہے جب یہ کاسٹیوم اتریں گے؟ بعض لوگوں نے دین کے بھی کاسٹیوم پہنے ہوئے ہیں۔ میں سب سے پہلے اپنے آپ کو اور آپ کو رکھوں گی سامنے، مت سوچئے کہ اگر آج ہم دنیا والوں کی نظروں میں نیک ہیں تو کل وہاں بھی نیک ہوں گے، نہیں۔ اصل کیا ہے؟ وَلَلدَّارُ الْآخِرَةُ خَيْرٌ لِّلَّذِينَ يَتَّقُونَ، اندر تقویٰ نہیں، اگر اندر کا لباس اچھا نہیں ہے، اگر اندر خیر نہیں ہے تو پھر یہ باہر کے کاسٹیوم کچھ فائدہ نہ دیں گے. یہ لوگوں کو دھوکہ دے سکتے ہیں, یہ لوگوں کی نظروں میں ہمیں کنگ, رچ, امیر, نیک, عالم, شیخ, مفتی, فلاں فلاں, حافظ دے سکتے نام, لیکن تم جو اندر ہو وہ بدل جاؤ. آپ دیکھ رہے ہیں ہر دن کے سبق میں آپ کو یہ میسج ملتا ہے کہ اپنے اندر کو بدل لو, اپنے آپ کو بدل لو, اپنے آپ کو بدل لو. سوچ بدلے گی تو انشاءاللہ فائدہ ہوگا. اب کبھی کسی دنیا کی محبت میں چور بندے کو ان چیزوں سے دور نہیں کر سکتے. اصل بات ہے کہ حقیقت بتا دے کہ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا لَعِبٌ وَلَهْوٌ وَلَلدَّارُ الْآخِرَةُ خَيْرٌ لِّلَّذِينَ يَتَّقُونَ. دنیا میں انسان دھوکہ دے سکتا ہے دوسروں کو, لیکن اللہ کی نگاہوں میں دھوکہ نہیں آتا. ایک بات لکھ کے تو اپنی کہیں پرسنل ڈائری میں چھپا دیں, چھپا دے, اس کے اوپر کتنی نوٹ بکس رکھ دیں, زندگی میں کبھی کھول کے دیکھیں گے نا آپ کو اپنی بات سچ لگے گی. اور وہ کیا ہے کہ اللہ بندے کا اصل کھول کے رہتا ہے, اسی لیے خوف سے مارے رہتے تھے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور بڑے بڑے صحابہ کرام, اور ان کو فکر اندر کی تھی, ان کو باہر کی پرواہ نہیں تھی. وہ کیسرو کسرا کے دربار میں بھی جاتے تھے تو رونت سے جاتے تھے. کیوں؟ اندر کی, میں جن کپڑوں میں رب کے سامنے جا سکتا ہوں میں ساری دنیا کے سامنے جا سکتا ہوں. اگر یہ میرے غلام کی باری ہے تو میں جھوٹی عزت بنانے کے لیے اس سواری پہ نہیں بیٹھوں گا. یہ اندر کا تقویٰ ہے. جملہ کیا لکھا رہی تھی, جو بندے کی اصل ہوتی ہے نا وہ کھل جاتی ہے. یہ اللہ کا وعدہ ہے, لا مبدل لکلمات اللہ, اللہ کی باتیں بدلی نہیں جاتی. اگر آپ کے اندر کوئی خیر ہے نا تو اللہ اس کو کھول کے رکھے گا, اور اگر آپ کے اندر کوئی شر ہے تو وہ شر دکھے گا. آپ دھوکے دے لیں, آپ لوگوں کی نظروں میں بڑے بن جائیں, آپ بڑی چیریٹی کریں, آپ سو یہ دس, اگر آپ اندر سے بخیل ہیں نا وہ بخل کھلے گا. ابھی نہیں کھلے گا, چار دس سال بعد کھل جائے گا. دیکھیے آج ہسٹری پڑھ کے دیکھیے, وہ لوگ جو اپنے دور میں لوگوں کے دلوں پہ حکومت کرتے تھے جب ان کے اصل کھلے تو آج لوگ لاندن کرتے ہیں. تو بات کس کیا ہے, ضرورت کس کی ہے؟ سب سے زیادہ جو فکر لگ جائے بندے کو کہ اللہ تو مجھے اندر سے اچھا کر دے, مجھے نہیں پرواہ لوگ مجھے کیا کہتے ہیں, میں وہاں کیسی خوبصورت لگتی ہوں, میں کیسی ہوں, تو میرا اندر ٹھیک کر دے. یہ اندر ٹھیک ہوگا نا انشاءاللہ پھر تو خوشخبریاں ہی خوشخبریاں. ایسے ہی دلوں کو اللہ تعالیٰ پھر جنت کی خوشخبریاں دیتا ہے.